तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में, तू ही तू, तू पहली आरजू, तू ही जुदा, तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। बांध ले बाहों में, थाम ले कर दे जिंदा, हर्ष में तू, चप्पे चप्पे में तू, ख्वाहिश में तू, किस्से किस्से में तू, हर जिद में तू, फिक्रों जिक्रों में तू, तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा। है फिर तेरी छांव है, अपनी हर सांस तुझ पे दूं लुटा, रग रग में तू, जर्रे जर्रे में तू, नस नस में तू, कतरे कतरे में तू, तुझ में हूं मैं, मुझ में बसी है तू, पूरी है रह गुजर, पूरा संग तेरे रास्ता, सदियों का वास्ता, फिर से जीने की एक तू ही वजह, तुझ में लिखी हूँ मैं, तुझसे जुड़ी हूँ मैं, तू मेरा रोग है, तू ही दवा।